د یوسف علیه السلام تر دې مقامه ذکر شوا قران کریم په دو نشستونو کې چې کله یوسف علیه السلام رونو په قافله د مصر والو باندې خرچ کا په کوټه پیسو باندې نو په مصر کې یو منډای لګېدلې وا هغه منډای کې به انسانان هم خرڅېده په دغه انسانانو کې یوسف علیه الصلاۃ والسلام خرید او فروخت شروع دی د دنیا مخلوق په یوسف علیہ السلام راجم شوی دی د اغستلو د پارا لولی مالدار سرمایدار پدی کی د مصر بادشاہ نمی قطفیر دے ابو قاسم سہیلی ذکر کئی د وزیر نمی ریانو او د دې بادشاہ لقب او عزیز خپل نوم دد کتفیرو عزیزی لقب او ریانی د وزیر نامه وا لوی سرمایدار په خرید او فروخ لګولې دی حتی چې بادشاہ واغست په دغه حالت کې یو بډای را روانه ده منډی وی هیبت اغستی دا چاته تپوزو کو چابئی ولی منډی وی ویزم د مصر په بندای کی یو نوجوان دے مزیدار خرسی گی زم چاغا واخلم آکاش ورتوی ابئی آغا خلویلی مالدار داو کی دی لولی مالداری پسر ولار دی اغستو تا بغیر د بادشانو لولی خلقو ناغا سوک نشی اغستے اغابی ورطوی بچیا تا خبر بلکل سیدہ ما سر غنور سنشتے سیوا دا دی پاغندی دا مالو چونا ناغا ورطوی تبی لبی لب پاغند داخلی لولی مالداری قیمت نشی برابر ہو لی تبی پاغندی لبی لاخلی اگر ورتوی بچیا ما تا پتدا چی پدی اغسطے نشم خو پورد قیامت در رب العالمین پا دربار کی زب پدی فخر کوم چی ربا زم د یوسف نبی پا خریدارو کشمیروں اغسطے شمنا خوزانی پا خریدارو کشمیرم دا لو سپیکر بن کی اللہ فرمائی وقال الذی ویلیو آغا سڑی وقال الذي ولي عرسري اشتراو چغستو يوسف لرا من مصر پخار کی لمراتی خپل خزتا ددی بادشاہ دری سرینم لقب عزیزو دی عزیز مصر خپل خزتا وی خزے یا زلیخوا یا رائیل وا دی دوارو کی یو نامے وا زلیخا یا رائیل مفسرینو ذکر کری وقال اللہ جشتراو ویلیو آغسری چغستیو یوسف لرا مم مصرا پخار کی لیمراتی خپلی خزتا اکرمی مسواو عزت من کا زائدہ دا یعنی دا دو دیر عزت او حفاظت کوا اکرمی مسواو عزت من کا زائدہ دا اسا عین پانا قریب دا چی فائدہ و رسی منگا لرا او نتخذ ولد یاونیسو منگ دلرا پا اولاد فائدہ برا تو رسی بچی منشتے اولاد منشتے بس دا وزا منگ بچیش اللہوی و کذالکا ہم دغرنگ مکرنا لیوسف فی الارد زای ورکړو مونږه یوسف لرا پزمکه کی ګوررونو کوي ته غرزو د پلار د مخې نه لرکو. لیکن الله چې څوک عزت من کوي نو داسي الله وی مکنا یوسف زای ورکړو مونږ یوسف علی السلام لرا فل ارضی پزمکه کی ولنعلمه من تاویل الاحادیث او دید پارا چې علم ورکو مونږ دلرا ولنعلمه او دید پارا چې خودنو کو دلرا من تاویل الاحادیث د تعبیر د خوبونو نا تعبیر د خوبونو ورته خو والله غالب او الله زور ور دے علی امری پخپل کارونو باندی ګورا رونی سکول او رب سوکل رب زور ور ذات ته کنا علی امری په کارونو د یوسف باندی یا علی امری پخپل کارونو امری ہی کی ضمیر اللہ تو یا امری ہی کی ضمیر یوسف علیہ السلام تو واللہ غالب اللہ زور اور دے علی امری ہی پکار دے یوسف علیہ السلام باندی یا پکارنو خپلو باندی اللہ پخپلو کارنو زور اور دے ولیکن اکثر الناسی لیکن اکثر د خلقنا لا یعلمون پوئی گنا اللہ وی اکثر خلق پوئی گنا نو ولما بلغا شدو کلا چې رسیدلو د خپلې ځواني ته د بادشاہ پکور کې د یوسف علی السلام تربیت کېده حتی چې یوسف علی السلام ځواني ته ورسېده ځوان شو. الله فرمایي آتینا حکما ورکړو مونږ یوسف علیہ الصلات والسلام لرا نبوت و علم او علم وکذالک نزل المسنین او هم دانګي بدل ورکړو مونږه نیکانو ته. الله فرمایي ورع عبدت التی او مطالبه کړو ددنا هغه خدی هو فی بیتها چو دې پکور داوی کې ان نفسی د نفس ددنا وغلقت الابواب او بند کړی وی دروازي. علماء لیکلو یوسف علیہ الصلات والسلام د بادشاہ پکور کې او په محل کې تربیت کې دا یورز دا سوا چې د دې محل دو دروازي وی سورا تفسیر قرطبی ذکر کوي و دروازي وی لوی محلو دی خزی طولی دروازی را بندی کی مفسرینو ذکر کریو یوسف سر گپ لگئی ورطویا اے خبری مکوئے یا لکا خبری مکوئے بے دب بچو ورطویا یوسف ما احسن صورک ووجک او یوسف سخستا مخدی دے و خستا شکل دی دے. یوسف علیہ السلام جواب ورکا چی فر رحمی سورمی ربی دا زما رب زما د مور پر رحم کی شکل را کړی دی. نو بیا ورته وی ما احسنا شارک اے یوسفا سمر مزیدار ویخت دی دی. نو دی ورته جواب ورکی چی ہوا اول شین یبلا منی فی قبرین دا ویخت اول شی دی چې اوبه دوړیږي په قبر کې زاړه بشي. نو بیا ورته دا وی ما احسنا عینیک اے یوسفا سمره مزیداری سترګې دی دي. نو دی ورته جواب کې وی بهما انظر الی ربی دا رب ما ترا کړی چې رب ته وګورم د رب حکمونه پی ووینم رب راته په یو ښکاری درب حکمون رات پا دیو خکاری. نو بیاور تو یا یوسف ارفا بسرک فنزر اے یوسف سردی اچت کا لگو گورا فنزر وجی اگور زما مختا یوسف سردی اچت کا لگ ما تا خو گورا نو یوسف علیہ السلام ورته جواب ورکئی چې انیا خاف العام فی الاخره زیریگم چې الله به مړون کې اخرت کې پدیستر ګبلتن ګورما. دا د پاک دامن انسان حال د بادشاہ خدا او بادشاہ چې خدا کوي نو هغه په طول تللی په خایج کې پورا سمرا حسینه بوا سمرا خسته بوا. لیکن یوسف علیہ السلام ورته وی تا ته نه ګورم ذکر که ګورم اخرت کې به مې الله اړون کی بیا پدې سترو دنن دور هغې ته ګوره په نظر کتو کتو کوم پله اوسغلی د انبیاء ساجیب مقام و شان. خیر الله فرمائی وراودت التی مطالبه کروا ددنا هغا زنانا هو فی بیتها چو دے پکور دائی کی ان نفسی دنفس ددنا وغلقت الابواب او بند کریوی دروازی دمحل دمحل دروازی بند کری وقالت او ویلو دی خزی حی تلک راشو یوسف ما خسا قال ویلو یوسف علیہ السلام ماز اللہ پنائی غارم پا اللہ سرا انو ربی یکنن شان دادے رب زما احسن مسوایا خط تکڑے ما تازائے زما زما رب پمائے سانو کو د کوی نه رحکم لوی مقام تیرا وستم د بادشاہ په دربار کې ماته ظاهره کې خص سزاه نصرنګ زدا غو حکمونه مات کما دا خدا غو حکم ماتول لږه تا حسن دې راځم خبره پوښ انه یقینا شاندار لا یفلو الظالمون نکامیابیږي ظالمان کچری دا کار ماو کو نو دا بلوی ظلمو او زبنا کامی سر مخامخیم کامیاب بنیم. اللہ فرمائی ولقد او تاکیق سرا حمد بیہی ارادہ کروا دی خزی پنیولو بیہی دی یوسف علیہ السلام ہم وی ارادے تھا غلط ارادے کرے چی یوسف انہی سے اوزان سر راجو خی. اللہ فرمائی ولقد تاکی ترا حمد بھی کچ کرو دی بھی پدی یوسف سرا وہم بہا اول معنی تخیالو کئی او بے اعتراض او بے داغی جواب. اللہ فرمائی وہم بہا کچ بکرے پدی سرا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لولا رابران ربی کچرنی وی لیدل دلیل د خپل رب. علماء و مفسرین یو دروغ خبره دلتنه کلکړی دا وی یوسف علیہ السلام پزړه کې مراغل چې د پدی ځان ورواچوم خو پلار ورته دیوال کې راسي تصویر کارش غاخونه ورته وچی چل چې وی یوسف ادا سکی وی زر یوسف علیہ السلام رست شو وهم بها او کس کړو اراده کړو یوسف علیہ السلام په دې سره اې دې کس کړو د یوسف وی کس کړو یوسف د دې او که دلیل د خپل رب نه ویلی دی چرته دی کله شبد راو کچره درب دلیل نه دلیل سوې پلار ورته غاخونه او چې چل په دیوال کې ښکارا شي په کو یوسف داته سکی دا خبره دروغ ده خبره پوئیگی دا خبره دروغ ده. قرآن اصول نه چې یوسف نبی دومره پاک دامن پیغمبر حیثیت هغه اراده کوي هغه زما استا غونتي. قرآن کریم کې رب العالمین وګوره سو نقطې د یوسف علیه السلام په پاک دامن یې ذکر کړي اے درشتمیات کې وګوره یوسف علیه السلام فرمایي قال معاذ اللہ تو یوسف علیہ السلام پنائی غارم پا اللہ سرا انہو ربی یکنن دا اللہ رب زمان دے یوسف علیہ السلام کو پناہی غوښته ده دي بلو ګورا دویم دلیل الله فرمایي وکذالک کذالک لنصرف عنه ثواب الفحشاء انه من عبادنا المخلصین الله وی هم دارنگی مونږ راو بد خبر او بد فعل د یوسف علیہ السلام نا او چې الله تی نه بد خبر او بد کار رولو چاغه په دې کار کې مبتلا کول شي تاسو ته چې الله ستاسو حفاظت کوي غلط تدینه پرې نه سو دې مبتلا کول شي نو بیا ور پسې وی الله انه من عبادنا المخلصین یقینا نو دا یوسف زمونږ د خاص بندګانو نه خاص بنده غلط کار کوي نو بیا ور پسې رب العالمین وی دو دیشت میاتو ګورا د قران د نصوص نه مله تعالی خبره غلطه اس کے تمہیں تفسیروں نے لکھ لی دی نما درتے ہو مثال در کرو رست وائم جو اجتماعات اگر آل رب العالمین فرمائی چھ زلیخ پلوئی زلیخ پلوئی چھ ولقد راوت تو ان نفسی ما چل کرو ددنا ددد نفس فستاتم ندزان بچ کرو زلیخ پلے اقرار کرو چه دو زان بچ کرو ما ده ده مطالبه او چل کرو تو تسنگه ویچی یوسف هم چل کرو خوک پلار و تقافونه پا دیوال کنوچی چلی خیال لی او دل شانو گورا دری دشتمایات که اللہ سوئی یوسف علیہ السلام وی ربی سجن احبو الیا ربا جیل ما تغورد داغنا چه دی دعوت را کئی ما تاغیتا ویلا تصرفنی کیدونا کچروان رے مانا ددی تدبیر اسبوی لے انہا میلان بحکم دیتا اللہ کے ددی تدبیر مانوان رے زبا میلان حکم دیتا و شمبد جائلان را سفر اسراف پلو اس اللہ کے ندا تدبیر رو نور پسیو گورا نوی نمبر آیات دا قرآن نصوص یوسف علیہ السلام وی قد من اللہ علینا تاکہ احسان کرے اللہ پر من باندی او پچا چی درب احسان یا غلط و کارون تجی نو تجوے چیرہ غلط نبدا خوبا نو انہیں نبات دا کی تگو چی کسی کئی تو دے کسی پا دی خستا کئی خیال سو کی پا تنگ تکور کی کسا کئی دے یوسف علیہ السلام سو کور کی ناتونو پتا نجی کئی تو دغه چې کسی کوي نن دا حقیقت کی سوال ریخا او دا ریکارڈ کیږي امتحان سره یاد کړئ د قران کی صدقه الغرض الله فرمایي او جواب دې آیات شو چې د قران د نصوص نه یوسف علیہ السلام پاک او غیر اراده نه وکړي او جواب شو اوس خیال کې جواب الله فرمایي ولقد تاکی طرح حمد بھی کس کرو بھی پد یوسف علیہ السلام و سلام طرح زلیخی زان طرف طرح کلو باندی و حمد بیا او کس بکرے بیا پدی سرہ یوسف علیہ السلام لولا را قرآن ربی کچرنیوے لیدل دلیل دخپل رب خو یوسف تا درب دلائلو او دنبوت پتوا کچری دا پت نوی ورتا دا پیغمبر نوی نبی نوی نو دبم کس کرے دبم سکرے کس کرے خود رب دلیل ورتا پتوا پیغمبرو یو مان دوی ممان ولقدو تاکیق ترا حمد بی کس کرو زلیخی بی پیوسف ترا وهم بها دا هم جدا مقدم دی لولا را برهان ربی دا شرط دی شرط مؤخر دی نو دا مانا شیوخ کرام اللہ دی پر رحمت نو کیا گئی بکولا وهم بها وهم بها یعنی بدقیا او کس کرو یوسف علیہ السلام بها یعنی بدعت آپ دفع کول ددی پلر کول ددی دزان نہ لولا رابران ربی کچری نیویت دل دلیل دخ پل رب نو لما دفع دا بے دزان نہ لرکڑے نیویت خود رب دا دلائل ورطا پتا وچی رب پدی عمل سزا ورکی چل یوسف دا دزان نہ لری دکلا او دا پی راتلا کچری یوسف علیہ السلام تا درب د دلائل پتہ نه وی نو دا به ځان نه لړکړی نه وی دکله به نه وی لمما دفا پوه شي په خبره باندې او یوسف علی السلام ته د څه پتہ وا درب د عذاب پتہ وچ پدی بر عذاب رکھے نو ځکه دا ځان نه دکله خبره پوه شي کی پوه اے جنیټری بند کړي نو کوته بند کیو ګور الله فرمایي اوس خیال کې ایمان دې د ختم اره د ابو بیدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ولقد امت بی او دا واقعی چی سو کوئی چی یوسف علیہ السلام تا پلار غافر ہو چی تر تو تفسیر قرطبی تفسیر جلالین ہوئی دا واقعی غلط اس کے طوی جو نو مفسیری نو ذکر کری مفسیری نو جی نو مفسیر خو بندہ و غلطی تی کی دیشی او کتوی نا غلطی تی نیشی کی دا خو آگا مثال لے ندی علاقی او سر اترو پنجاب کی مزدوری کولا چاور سرٹو کیوں کی پٹو کیوں کی خط ورطو لکر ورطیوی بدر تر در راشا خزد کنڈا شویدا از طرف ملک صاحب اور تیولی کل چرا خد ملک سے بدر طرف نری زر تر در راشا خزد کنڈا شویدا دا خطواز تو جڑلی اگا چاہ سر چی مزدوری کولا آگتے ہوئی نیکا وی ما تا چوٹی را کے دما خزد کنڈا شوی ما تا خط را گلے وی نا غور تو یہ لکا سکی کنڈا شوی تا جواندی او خزد کنڈا وی نہیں نہیں بھائی مجھے خط آیا ہے ملک صاحب کی طرف سے ملک صاحب تو نہیں مانا ہے ماں تو بھائی خطر آگلے ملک سے اتر ملک سے دروغ نہ ہوئی نو اس کو یہ خبر تھا کہ ملک سے دروغ نہ ہوئی تفسیر کے دروغ وہ غلط نہیں شراتے تفسیروں کی غلط راتے شی بند لکھے خود رب کتاب کے او درب نقطوں کی غلطی ماں در تدرب نقطے کو کھولے گی دا قرآن استاخو خدا زد کے یائے منی تو اس تفسیر گوری رن تفسیر چی گوری نہ بخاص رن چی گوری نہ اسے نہیں شکتے تزان لڑن مجھوڑا وقت دا قرآن نصوص تو گورا پاغی باندے دا انبیاء و بدنامی مجھو دا خود نبی بدنامی دا اے بدنامی دا خبر پوئی گی اللہ فرمائی وَلَقَدْ عَمَّدْ بِهِ او تاکیق سرا قصب کرے بھی ہاں بل تاکیق سرا قصب کرے حضوری کی بھی پر یوسف سرا وَحَمَّ بِعَا او قصب او کش کرو یوسف علیہ السلام بیان یعنی بدفیا پدفکولو دبی دزاننا لولا رابران ربی کچری نیوے لیدل دلیل دخپل رب نو لما دفا دا بدزان ننوے دفکڑے وکزالکا اللہوی امدارن کاف دفارت تشبیر آزی اللہوی کزالک امدارن لنا صرف سوا لرکو مندزنا اسوا بد خبرہ والفاشا و بد فیلا دا بد خبر او بد فیل کی چاہ لڑکو چاہ تے لڑکو اللہ تے لڑکو چاہ اللہ چاہ نے لڑکی سو کی پائی کی مبتلا کولش استا اللہ دا زنان لڑکی بدکار اب سو کی مبتلا کی پائی کی اس کا لڑکو اللہ ہوئی لنسری پا دیر پا چھ لڑکو من لڑکولو ممددنا اسوا بد خبرہ والفاشا و بد فیل انہو من عبادنا یکیننو دے دو بندگانو زمونگا یکیننو دے دو بندگانو زمونگا المخلصین خاص کرشونا اللہ ادا زمونگا خاص بندگانو ناو اے اگر قرآن سوئی خاص بندگا اللہ دا شیطان دو سسو نبچوی سنو بچوی زنا دا شیطان و سوستا دا کنن دا تاو تو ایما جواب را کی دا کنن اسو گر قرآن سوئی خاص بندہ دا شیطان و سوستینا اللہ بچتا تی سورت حجر راوالی حجر نحل بنی اسرائیل وصل وقتمیات ہوئی آل تا شیطان ہوئی چی ربطا زلانتی کم زبستا بندگان و ترازم لار کی بکینم نو شیطان سلوک تمایاتو گوری شیطان وی لو زینن لهم فی الارضی ولو بی انهم اجمعین خامخا خست کم بدوی لرا پزمکا کی بدا مال او خامخا گمرا کم بدوی طول الا عبادکا مگر اغستا بندگان منهم المخلصین ددوینا خاص کرشوی اغستا خاص بندگان برا نبچوی نو اللہ وی دا خاصو بندگانو کی سوک شاملو سوک یوسف علیہ السلام شاملو اللہ و انہو من عبادنا المخلصین یقیننو دید بندگانو زمون خاص کرشونا خیر یوسف علیہ السلام دیزان طرف تراکو یوسف نبی تے مندہ والا چھ مندے تے والا مردرو نو دوارو یوسف علیہ السلام مخی داور پسی دروازی طرف تا دمال دروازی تے مندہ والا قال الله فرمائی واستبق الباب او دوارو منڈی والی دروازی تا یوسف مکہ زلی خور پسی منڈی کی یوسف کی دلامنی نو نیوز شاہ طرف تا زانتے راک کر چی بارو نیزی وقدت قمیسو او ویشلو قمیس دا یوسف من دو برین دا شانا بد شال منی نا یوسف علیہ السلام قمیسو شلید والفیا سیدہا وی مند سیدہ خپل مالک خپل خاون سردار لدل باب پنج دروازی بس دغه ټیم کی دروازی خلی تا جی دی مصر راغلو را دن نکی در دا سوشو لیرا او سوچ کئی چی کار خو می غلط کرے اس پر کار پردا چو لغوانی دی یوسف جان تراخ کر او یوسف تی بار تختی در نو فورن گوره دیره چالاکا وخا دا خز دیره چالاکی اگا حدیث کی راجی دا او خیار سوی ناکل بوزی او پختانوی خز پا جنگ کی اسی نصر بوزی دا اگا جنگ کو اسی نصر بول دی خا قرآن گوره دا پویشوا چو خو کار خراب شو نو فورن وی قالت ویوی ما جزاو صدا سزا او خاوند تا تو ایم سزا صدا مندا چارا د بیاله کسوان چرا دو کی ستا پال د بدای ها صدا در تخوم دی سوچو کو کیرا اچنه دا خاون می مل کی بیا کو سچ بیا کو ملاقات نشته بیا کو هغه محبت پهلو به ختم شي خیال هغه محبت به مست ختم شي نو فورن صدا ورته خیخه خیال سوی فما جزاو بس دا سزا دا چا چرادو کی ستا پال سو اند بدئی الا یجرا مگر سزا دا چی جیل کی دیوا چولی شی او عذاب علیم یاد عذاب ورکرش دردناک سزا دی ورکرش دردناک یرا وجنی ما زمان طرف نا سزا دا چی جیل کی واچو ددا سی غلط کارو کو فما یا غلط ارادو عملو کا یا سبل سزا دا وولو تا کولو ورکا وجنی مخا یو مانا دوی ما اینا فیا نو بیا مانا سشوا ما جزاو نشتر سزا دا وچا چرا دو کی ستا پال سو اند بدئی الا مگر سزا دا دا خاوندا نشتر سزا بلا مگر دا سزا دا چی جیل کی روا چولشی او عذاب علیم یا دیا سزا ور کرش دردناکا یوسف علیہ السلام تاجی دی مصر ہوئی ولی دا شکل وے قالا نو یوسف علیہ السلام او دل تزلب پکار ہو چھرنو بے سوی خا الزامو لگی در تو دروگو الزامو لگی در زانتے دروگو الزامو لگو قالا نوی یوسف علیہ السلام ہی اراودت می دیرادک روا زمانا ان نفسی دنف زمان جی ما خو سنویلی دی اراده زما د نفس کروا زلیخوی اسمت کی گوانش پا ما اراده کروا او یوسف وی ما نه اراده کروا کیا زلیخا وی پو مائی عملہ کروا یوسف وی نا مانے مطالبہ کرے اس گوانش عزیز مصر بار لالو پا کرتائی کینا سو دیر خواب دے سری نیولے دے پریشان دے پا دیلارا یو سرے پیرے دو چھ دا زلیخی دا ترزوے ہو مفسرینو ذکر کری چال او دا دا بادشاہ خاص کرے ہو بادشاہ بان اسلام آئے بادشاہ سلامت ولی دا سی پریشان تندے دی نیولے سر دی نیولے یرا مرگری را شکی نہ کرتا کمی دا پور سڑے دا آیا پردم استادا سو چلے دائی چلے چی دا یوسف کمی سم شلی دا لگے او زلیخا خزمی وی چی دمانا دیمانا دمانا غلط مطالبت رہے اور یوسف وی چی نا دیمانا مطالبت رہے دا بسکی او خیار سڑے ہو اگر تو وی پروانشتا دا خواسان خبره تو گورا که دا یوسف نبی کمیس رستو نشده دلی تو دی با تختیدو دی با شاعت راکو تو کسروارا با زلیخای خیال او کچری دا یوسف کمیس دا مخی نشده دلی نو بیا با دا کسروار یوسفی دا با پی عمله کولاو دی با مخی ننیولی راک کلی بی خیال خیر اخیار سره دچی دا خبر اور دا جی مصر د دې سړی نه لار کوړ ته چې وکړ یوسف ک مصر سره نشته درې پوهې چې چل خو زما خزه کړي چل میچا کړي خزه کړي الله فرمایي قال ویلو یوسف علی السلام هي راودتنی دی مطالبه کړی دا زمانہ ان نفسی د نفس ما و شهید شاهد من علیا او گواہی کروا یو گواہ کہ ان کی دال دی خزینا دال دی زلیخینا سوک وئی کی جدا معصوم گواہیوں کا لیکن دا خبر غلط رہا دا معصوم گواہی پر شریعت کی منظور نہ رہا سنا او تے منظور معصوم خبر منظوری کی زکہ معصوم مکلف نہ دے پاک کامات الہیو دا معصوم لیونی گواہی قبلی گنا دیونی و معصوم گواہی نہیں کرتا دا اسا تھی کی سگو کسی جوڑی کری کنا درشاو کی سب قرآن نواو ریخا وہ شہیدہ شاہد من اولیاء اے تفسیر علمانی پدا مقام کی وئی وہ شہیدہ شاہد من اولیاء کان رجل شابن دا او نوجوان و زوان دا زوان سڑے و اکلمن تفسیر علمانی وئی چدا اکلمن دو حبیاء وئی مفسرین ذکر کئی کان رجلن ظاہلیتن داوی خاون دا گیرو گیرم وا گیرد محسومی که دلوی سری نو بیا امام مجاہد رحمت اللہ علیہ وی کان من خاکت الملک دا خاص دا بادشاہ سرے ہو او بیا قطادر امام اللہ او مجاہد امام اللہ مانا کئی اگوی اکرم رضی اللہ تلانونا اگوی لم یکن بسبیم دا معصوم نو ولیکن کان رجلن حکیمن لیکن دا سڑے ہو دیر عقل مند حکیمن دیر خیارو تفسیر قرطبی ذکر کئی آو دا سودی قول تفسیر قرطبی ذکر کئی چی دا دا زلیخی دا تور زیو یا دا ترز زیو خبران شوا معصومو تاسو بننا بعد دا کسی چاو رہی دلی دا مسیتاو رہی دلی چی معصومو معصوم گواہی ورکا وای معصوم نہ دا استاد پہ دمرا والی ور کی چدا معصوم نو دا سو یاد بھی لگتا سو وای شاب ظاہلیتن یا ولیکن کان رجلا حکیما لم یکن بسبیل کان من خاصۃ الملک دا خاص بادشاہ کرو کان رجلا شابا دا زوان کرو گیری والو سوالو گیری وخا وہ شہید شاید من اہلہ نو گواہیو کا یو گواہ تو ان کی دا عبداللہ ابن عباس قول ذکر کئی تفسیر المانی کی بلکہ نا ہاں ہاں تفسیر قرطبی کی دا عبداللہ ابن عباس نا قول ذکر کئی صحابی ہوئی کان رجلن ظاہلیتن وکان من خاصۃ الملک دا داوی دا گریوالا سڑیو دا بادشاہ خاص کریو خاص سو دا بادشاہ خاص کریو وہاں کذا مجاہد واقدا قول سودی واکرما دا قول دا مجاہد دیو دا قول دا سودی دیو دا اکرم رضی اللہ فلانو دے وازا قصادا او دا قول دا قطادر ایمام اللہ دے سو کوئی امام قرطبی ہوئی اس وقت اقبل را چمنی ہو کنا مانی خواہ گواہی چاہو کا وہ شہدہ شاہدن او گواہیو کا یو گواہ تو ان کی منالیا دال دسرینا دال دخزینا ان کان کمیسو کچریوی کمیس دا یوسف قدہ شریدلے من قبلین دا شانا من قبلین دا مخینا نفصدکت دا زلی خبرشتینی وواو دا یوسف بی من الکاذبین دا درغ جنونا وان کان کمیسو کچریوی کمیس دا یوسف قدہ من دبلین شریدلے دا شانا فکذبت نو دا زلیخا با درغ جنی وواو دا یوسف بی فصدکت فکذبت نو درغ جنی بی دا زلیخا وواو او دا یوسف بی من الصادقین دا رشتنی نا دے با رشتنی اللہ وی فلما بسر کلا را کمیس اوچوی لدو کمیس پل لرا قد دمین دو برین چشلی دلو دا شالا کالا نو راغی دے خزیتا ہوئی شان کمیس لی دلو سڑی پورت ویلو خیال سلو نو دے چھ شان کمیس لی دو نو راغی خزیتا ہوئی انہو من کیدی کننا یکینا دا چی دے ستاسو تدبیر دے کننا دے عزت سیغا کننا گورا دلتے بھی عزت کئی دا خزی خزی دو برا آیا شو بے بھی عزت کئی اے دا آیا شو کسی عزت مکوا چاگی یار باشونی کئی یو زیبر زی عزت مکوا خوا او که کئی نو تاو عزیز مصر کسا فرق نشتے دیا دا غر خلق اکثر پا خزو کمزوری ہو گروس کا سوئی انہو قرآن در تو خیاری خصوص چی قرآن ویلے او افسوس چی وقت ویلے چی پدائی دا سی نکتو مو ویلے چلا قسم یہ صورت یوسف واو دا پر استادان پنا جو ترز خیال سوئی انہو من کے دکننا یقین انداز جی ستاسو تا دی بیر دے عزت جی دا غد سڑے اکثر خزت اللہ دی یو ذل پتوڑیری کی یو غد سڑے ہو مالدار بابو سے وہ نظر آتیا الہی لو گیرہ میرا اتلا دے دا سے خزی پسی شاہ تروان نو پلی خزی پسی خوچی اگر دا جرون تو ان کا درستر کی برخ کی دے دا سروغ ان درستر شو او آقا با دا سیو کنا چی آقا با جماعت کی دا مولا دا آقا نتنگو طالب با دا آقا نتنگو نو مای او دلوی مای کور کی چی دا خزو نیری گی اگر مولا و استاد تنگی دا جماعت سیو پا مولا او استاد غریب بانی با خوشی کئی او چی کور کیوں گوری نو دا خزو نیری گی نگه دا خزو نیری گی نو دا غد خلق اکثر دا خزو نیری گی خفکی گی مخا زکر دا سیب آسکر سیلونو تا گردی کنی گردی نو بیا که دبتی و غصی کئی نو اکثر مجبورتی سیلونو تے گردی او سنور رو سب بیم کئی مخا شاپنگ دا پارا دتا ہوئی گاڑی کی کنی شاپنگ دکو دا نوخار پا کپڑو پا مارکیٹ کی شاپنگ دے کئی نو بیا داغی نسی گلی خا پا ایمان وائی داغی نبیا سی گلاو پی غوری زخو نوری سنشو ویلی خا دا غا مولا جیون تے مولا جیون نور الالوار در خو کتاب لکلے در الالوار مصنف دے حکمہ کل دیرو دا بادشاہ خاص کرو بادشاہ شاگر دی بادشاہ نوا کل کل اخپل دربار کی مولیان ساتل زان تا مسلو رفا کما کلو نور مولا خمولاو حکمہ کلو نور الالواری لکلے خا مولا جیون یورس پلار روان دے نو خلقو دے چولی دو سے کسان نو پل دلان دی سادر نے دو گیو دا پاتے کی قدل اگی پل تور کی زورو نکی دے پی دا پاتے تیر شلک سو کے وی مغلیو دا پل لڑو پل لڑو چھ دا خرچ پو پی دا موڑی دی بانی بادشاہ دیر قیمت لگو لو دیر قرا کی کنے دے دا اوڑی مخا نو وی سو پو وی زبا بادشاہ تو ہم پیسی کم پکاری در بکی خدا موڑی وی خدت شلار شا بادشاہ تشاوز رو آیا بادشاہ تے دے پر منڈا منڈا آگے بادشاہ دے بادشاہ سلامت ملک میں دا دیر لوی تاوان نا بچ کر دیر لوی نقصان نا وی سر وی غلو آگا پلانے پلوڑو ملاگانی ورطالا مکڑی وڑوی خما ورطا یہ دا موڑی زبا دکر که پیسی پکاری بادشاہ نا ورطرا دا موڑی وینجی سو پیسی راکا چیو سم ورطا نو بادشاہ شاگر نو مانا لی نو بادشاہ مسکے چو ورے که پیسی ویزے ہو سم ورطا دیر کمکل یوزل یورز یوزل یورز دا کلی نا دیلی تطلو نو تانگا کلارو دیلیو کلی نا دیلی تطلو تانگا کلارو تانگا که پاتانی لارو هغه وخت چې دد کلي نه به دلی ته ټانګې کې اتانې نو چې لاړو دلی ته نو چې کوچو ټانګې نو ټانګې والا له وي ای چې دود دوباره زم نو بیا به سم راخلم بیا به څلور نې زه نه اخلم وي ښه بس بیا مې بول دا کوم کار پسې چې تله وو دلی ته هغې ونه کړ وي دا خو مفت اچاري او شکري دي چکرې واخه مفتې چکرې دي اول اتانې واخېستې بیا څلور نیم په نیمارغان شروع چکرې واخه دا کمکل یو ځلې ښځې سره جګړه شوه خدی ورته غوسه شو غځې ته جګړه شو نه ورته ځه مړه وي زه نو د بادشاه د فوج نه م نه یېرېږم هغه ورته نه یېرېږي وي نه بس لاړ دې بادشاه ته بادشاه سلامت یو پلټون فوج راکړه په کار دې خیر خو دې وي بس ته راکړه که نه په کار مې یو پلټون فوج دې واغسته راغې خدی ته ور وټکولو وي راشه چې ور دې پته ولګېږي ته د فوج نه یېرېږي روځه دام بلا جیوت دے اکثر پا خدا کمزوری اکثر پا خدا کمزوری خدا تواگی واچو کمزور کیا پی مکوا گنی ورد تا تا با واگی واچو گرے پسد برد کینی دا یکی خبر دا او بیا چی پسد درد کین آس دا غیر مطالبی بیانی شی پورا کوری نا جرد مطالبی بکی خویندو میندو خفکی گئی ما قرآن وائی نو قرآن سر بکیاری شی دانا چیر استاد من پس لگیاو نو او دا وګوره مونږ پسې لګیا دیو مونږ پسې لګیا دیو زمونږ حق ولې نشته ستاسو م حق شته ستاسو حق به بیان کړو صورت نسا کې مو بیان کړو خو نه ظلم م کوئ زیاتې م کوئ الله فرمایي و شهیدات خا و ان کان کمیسو فلما را کمیسو کله چې ولید کمیسا د یوسف لرا قد من دبرین چې شلیدل او د شانه حالان ویلو عزیزی میں سرخ پلی قزیتا انہو من کے دکننا یکنن دادے ستاسو دا تدبیرنا ستاسو دا چلنا دا ستاسو کی چل دی انہ کئی دا کن عظیم یکنن چل ستاسو دا رلویا دا ستاسو مکرو فریب دینا خود رلوی مکرو فریب تاسو کرے کننا گوڑا کننا کننا ہوئی ستاسو ستاسو ہوئی دامور تا دیاری ننشی ویلے دالا چی ستا ستاسو تکو سره چې استاد ته ویږي تاسو چرته استاد ته چوي چې تاسو دا بي عزتي شو دي ا مشر ته وي تاسو دا چې کړی بي عزتي شو دي تاسو دا چې کړی تاسو دا چې ویل نو دومره ادب سره ویږي کون نه تاسو تاسو وي بي غیرت خیر عزیز مصر مالدار ورو اکثر په دای باندې چې مالداری غالي وشي بیا په خذلان سوې وی ان کید کن عظیم یقینن فریب ستاسو دلوی اس راغ یوسف تھا سوئی یوسف وارد انہادا او یوسفا مخوالو ددینا گوری سکتا اور پسی راغ حاضا پسی سکتا زر غلش او یوسف آرد انہاد مخوالو تا خبر چاہتا کہو مخا زان سر او ساتا پٹا سکتا شو دلتا غلش وستغفری لذنبک او زلیخی تے مخوارو او زلیخی وستغفری لذنبک بخنا غوارا دا دی خپلی گناہ دی تالا گناہ شیر دا دانکے چکو تک کلاس کی ڈڑی پڑڑی واری پوری کا تا چکل سیوا خیال لے دیکھا ورطا خو چرتا دی پختو رو پختو چرتا دا غٹانو نا پختو لارا اگر چی خودو تا ای پی کٹنگ کئی نگی که بس پختو راشی او لسطوری دا خودو چی داد آئی او زان سر چی گاڑی چی کی نئی او لپتا سر لو پور دوی ورطوی راش گاڑی تو چلاوا نو دکی بس پختو راشی مرا چی دان خزی تاو نیسی نو دان جو بیا خزی تا نیشی نیوی داو بیا پر دو سرو تسترگی وی نسترگی روزی بوی دیکھو دان نیشی نیوی بیا پا خودو کمزوری غتان اکثر فقط کمزوری گورا دیدی مصر لا خفکی گئی ما غتان غتان گوری خو کور کی کانٹرول راولی دغی وجینا اللہ پا سر حاضر دی چه سمر فتنی پنن وقت چه دی موبایل و دی غلط و نجوری شوی لور لپلاس کی ویڈیو موبایل عربی موبایل هغه وخت کې اوس چې بس بهترین قیمتي قیمتي موبایل ورکی نو پای کې انټرنیټ هم نیټ کې بیا امریکا کې را دي ته وو هغه بل ورځ سړی راغې راته وایي چې جی یو فیصله را دا استاد نه تپوسو کما څه فیصله را وی یو جنۍ 12 لاکھ روپیې وراره ته خورۍ ته ورکړي یا د ماما ته ورکړي چې پتی راته د امریکې ویزه مو کاو پاسپورټ مو کړه زم امریکې ته فلانی خار ته امریکې مشهور خار کوم دی واشنگتن نو وی جی څوک مدا خو ما ته حقیقت داس راځي ما ورته مای دا راته وي پور کې انټرنیټ شتا بیاو جی انټرنیټ شتا ما بیا ته د خیر تمه مچوالته راز با ساتلې دلته دشته خاون خزرا سلو پیند میاشت د واده وشوي دشته خاون خزر تختی بل پسی امریکی تروان دالتی دالک سر جاب برابر کرد پا انترنیٹو دا غلیبی بھی کنا نو اثر کمزوری تانا ولی راغا تا پکور کی دشو لگولو تا پکور کی کیبلو لگولو تا پکور کی انترنیٹو لگولو تا لور تدا سی موبایل ورکی تی پای کی انترنیٹ پی دے نو پا ایمانی وایا اگا با بیرونی علکانو سر یا دا ملک علکانو خستا علکانو سر رابطی نکن نو بیا چې وتپتی نو دلا هغې ته توپک منیسه ځان ته ونیسه ځانونه په هر کلي کې دا ګندونه جوړ هر کلي کې دوه درې مسجدې کېږي د دې موبایلو د لاسه د دې عیاشۍ د لاسه نو دا وجه سره چې تا په خپله لاسه عیاشي خپله کور کې جوړه کړې ته پې کمزورې هغه په تا سترګې وباسي لور ته مې موبایل راړه او د کیمرې والا اصلي چې 1000 روپۍ پورې راویلې هلته نه تور ته دبئی کی ناستی پٹاٹو چلو لے سر گنجے شوے گئے او اگر دی یہی ضرور کو موبائل دل اخواری مطالبہ دی رلوے دا نو تال تا ناستی او لور دی او خزر دل تا ناستا دا نو لوی گنجو نبتی جوڑی گئے او کنا پا ایمان ہوائی تاسو دا پاروائی مو مسلمانانو پا ایمان ہوائی اللہ فرمائی زلیخی توی وستقری لدم بیک او بخن غوارا دقبلی گناہ دی انکی کنتی یقینا نیت من الخاتین خطا کارونا صدا سیگر تاکی چل لے تا خطا کارے اس بل جز دوا کی بل جز اس زلیخی کو دا بدنامی آواز خور شد او خور شد سنگا خود اتا رسید خود اتا وی خدای دی دیتا دی رسید یو خبرا که درو خبرمی او دیتا رسید نو خدای دی او با خبیا ایڈورٹائزمنٹ کپنے والی دا بیا ایڈورٹائزمنٹ خیال ہے بغیر وسائل کو مشہور سے کہ دئی تو رسیدا تو خدا نے خود تن رسی خود تو خبر اور رسیدا اس خود تو خار کی خبر اور رسید ہے کہ بولے تو خبر ہے نہ خوری وہی سمر غلط کار شرے گراغا زلیخا ندا آج جی مصر خزا حقید خپل غلام نه غلطه مطالبه کړی وای خخور وای داسې وا وای لبی له غلام تا قبل له وای خور داسې وا لبی له غلام نو خبر راشه که ګوري پټول خار کې دندوره شوا د خودو خلی ته جوړ شي دا وای وای وای اے ته به دای ته ټلیفون له کور کې پراتی دي سره بنی خبر او دا به خبرې تا ته وای چې تلار شي کوتا وې خبرې سیلاب را روان دي لیکن سیلاب ته زنه خبرې کا او تا ته کوم ځای ټلیفون شو دی بو یاریا سیلاب را روان دی څه چل په نوخار کې کسان پاسول پاکوري کې پاسول په فلاني ځای کې پاس الک زنه خبرې کوم چې سره هم تا ته څنګه پته ولګی را خدای او کوڅه گشت په کورونو ګرځي یو کوڅه گشت ای خاص کر په مالک یو نیم کوڅه گشت وی خداتي دا کوڅه گشت کور ته مپرې رہی شریعت کی شریعت کی دینه ستر دی شداد دا سړو نه ستر نه کی هر سری سره به تابلی او پلار کی خبره دا کوڅه گشت ولته د ایڈورٹائزمنٹ کپنی وی دا چې کو تراشی نو دا به خود ته خود خبر یی تو دین از گیر چاته رکت نه گیر چاته رکھی نی دا وته کی څه شروع کی دا چې څه شروع کی خبر یی ګور په نوخار کیم خلک پاسول د سیل غار کی سیلاب را روان دی او فلانی دای کی داسې چلو شو نو ته به د ټول ملک ټلیفون نه دی ته شیو دا خبر نو هغه چې دروغ وای هغه ناس چې د مې خو مې ګیر چاپېره یې دروغ واوري نو چې دې کور ته څوک راځي یادی بل کې راځي هغه دروغ خوري نو په دوه درې ورځو کې هغه دروغ دومره خواري شي چې خدای دې وبخه. خیال درس ده کنه خوشي په قرآن ته یې کوي خدای ته وګوري قرآن ته دې کینو دوه د قرآن بندگی دي بے ایمان باندې نو د خځو باندې ستابدار شي چا چې خود قرآن ویلو هغه تابدار وي پدې مالک دا چې خځو چې دادا لستونی به کول چه بی کتن بے کولو نل ختم پا اللہ کہ داغی چہرہ چکی چھ قرآن واردو پا قرآن پیش دا چھ خجب دا خاون تابداری کنے بھئی پا ایمان واردو بھئی کنے بھئی او چھ تاور تلن لستوری اے پی کتن او موبائل دیئی دوئی ضرور کو ویڈیو دلاز کے ور کرے انٹرنیٹ او کیبل دکور تراوستے او ٹی وی او ڈیش دن پا کور لگے درے وئی وئی وئی امر کې رجو کې ذل کې مې وکتل یو پورن چار دیوالی پرې وته وا نو چې مې وکتل د مولا په قرباني چار دیوالی کې بند سو دیوالی پرې وته نو ډش مې ولید وای په دا مولا کور کې چې ډش نو بیا امینه چې ګیله کې ها دا چې مولا په چې مسکه ولم ناروا دی دوی ور په چې مزونه کوي ها مزونه راو ګرځوي ها چې دا چې مولا په چې مزونه کوي خبره پويږي نه دې ها سوئی انکی کنتی من الخاتین یکننی تدخطا کارونا وقال نسوتن فی المدینہ تی ویلو خضو پخار کی امرات العزیزی خجد عزیزی میسر او خویندو خبر یہی خجد عزیزی میسر تراوی دو فتاہا مطالبہ کری دخپل خادمنا ان نفسی داغدنا وی وی لبی لخادمنا خادمنا غلام نہیں کری دا چرتا لوی سری نو وے کرے رسوئی تراوی جو پتا مطالبہ کری دخل غلام نا ان نفسی دنف داغنا قد شغفها حبان بے شک ورد نشوے دے پردو دزر دیتا حبان محبت دے یوسف یو بل سر اس نگیا دی وی اگی مطالبہ دے یوسف نا کری دخل غلام نا خدا دا اگی پا محبت کی دا سلی ونی شوے دا چزلی وردش لول محبت یو بل توئی اے مفسرین وئی تفسیر المانی وصلت حب العاقل فی قلبی قلبیا ننوت دے اغا پردو دزر دیتا محبت دے یوسف حرقا حبو شلول دے محبت دز محبت دد شغاف قلبیا اغا پردی دزر دی حتا وصلل الی الفات تردی چې دا محبت د دې زړه سره شیدلې ده یو بلته وي هغه محبت د زړه پردو ته ورنوتې ده او د زړه هغه غلاف یې ورته شلولې ده او زړه کې د نه محبت نه است اوس دا خبرې کوي یو بل په دغه حال کې یو بلته وي انا لنا یقینا مونږ وینو دی لرا فی ذلالک مبین پاک تاریخ کار کی دای لبی غلام نه مطالبه کوي دا خطا شوی ده خیر بدر مقام کی چا زلیخی تا ہوئی چھ دا طول خار خود در پسی لگیا دی خدای دا خود در پراتی گنڈو نا بچ کھا چھ دای کھلی تا لاری خود در پسی لگیا دی خواہ خادی میں اولی گر چھ دا خود در خار تولی راغن نک علماء اولی کلو دا سلوی خودی وی سووی سلوی خودی وی تفسیر قطبی وی دی خود تا دعوت ورک را شیخ ویندو نند بادشاہ خزی تاوت دعوت در کرے دروٹے ہی خیر خزی سلوی اخراغن نشوی طولی اللہ فرمائی فلما بسر کلا سمیت بمکرین چواوری دو زلیخی بمکرین مکرو فریب دو زنانو ارسلتی لئے ناوی لگو دیتے ہو کاسدہ چلار سے دعوت پر واتتت واتتت او تیاری تو لو نادوی لرا متکان زائد تکیا یو مانا او دیتے زائد تکیا تیار کر مال کی غٹی غٹی تکیا گانی ور تکی خودی لکا کابلی چی خپل ملمتا غٹ تکیا گانی کی دی متکان زائد تکیا دوی ممانا متکان زائد تکیا دوی ممانا متکان خوراک او دیو مانا متکان مجلس او تیار کو دیلا متکان مجلسا تفسیر کرتے بیمارا کے او مجاز القرآن کی مانا کے ابو بیدا اغوئی متکان اے مایت تکیو بھی اغا چی تکیا والے شی پاگی اغا تکیا گاری ور تکی خودی او بیا تفسیر کرتے بھی درے مانا کے اغوئی متکان یعنی توامن خوراکی ورکا معلوم داوا تکیا گانے کی خودی مخیط خوراک کی خود او خوراک کی دغتو خلقو قانون دارے چس مالٹی سیوان یا پروکی دی نو اگر روپ پا پلیٹ کی دی ورسر چاری کی دی چی دازان تو ملوانک پل اپری کئی دلی مجھد نو تکیا جوڑا کا خوراکی مخیط کی خود سیوانی ورک مالٹی ورکی ہر یو تے چارا ورکا چدا مالتی زان تپری کوئی واتت کل واحدین ورکا ہر یو دبیتا منو نادبینا سکینا چارا چارے ورکا وقالت اوی دی زلیخی پل غلام یوسف علیہ السلام تا قالت اوی دی زلیخی یوسف علیہ السلام تا اخرج لینا رودا پدی باندی او یوسف رودا محل نوار فلم مارائے نو کلے چولی دو خضو دی یوسف لرا ادبر نو یعنی آزم نو نویو گرد لرا تفسیر کرتا بھی وقت پانا اے دیا اننا او پریک اف پلا سنا اس دلتا یو اعتراض راجی چدا یوسف دو زلیخی منون کیوں جوڑی چدا دی پوینار آواتا جسرے سراز باز نانا جواب دا دے چھ غلام خبر منینو دیکھوئی کی متن اغسطے غلام اس تو چا غلامی کی متن اغسطے نو لازمان تو بلا خبر منی کرن منی خو بیا بوال تا کوئی صدا بھی چل اوچی پا پیسو یو آخنی آگا وقتی پا پیسو اغسطے اوچی ستانو کر تا تا کار نکی اے اسی زمیداری تا گوٹ تا مزدور بوتلے او کار در تا نکی نو خوک دیش ہاں خستا بمنی کار بکئی نو علب دے خوکی کن خستا زوی کور کی تا تا کار نکی خوک دی او چی کار کئی نو خوکی کن نو دا دلتا چی رواتو نو دا عدر تابیو چونکی غلامو خبر پوچھوئی ورہ سرے اعتراض ختم خوا اللہ فرمائی فلم مارائی نو کل چولی دو دلارا اکبر نو ننویو گر دلارا اکبر نو اے آزم نو یعنی اے آزم نا شانو یا آزم نو لیوگن دلرا لیوگن شان دادا تفسیر کرتے بھی او اگا مالتی یا سیوانو بانی کی چاری کی خودی وی اگا پری کولی نو خودنم وار گدر خطاشو چو حسنی ولی دا چونکہ وقت توان ہے دیو نا پری کف اللہ سنا پزائد مالتو سیوانو چاری کی خودی سیوان پری کئی مالتی پری کئی دی پلچی پہ یوسف نظر پریوت نو خضرم وار گدر خطاشا چی حسنی اولی دا نو پدائی دا مالتی او دا سیو پخپلو گتی چاری را خوشی کی دا حیبت نا اگا حسن دا سیو چی حیبت دا یو آغت ای ہی چی سمرخ کلی حسن دو اے خیال کوئی دی نازل کئی حدیث کی را دی یوزل چام مائش رضی اللہ قرآن آتا ہوئی چی یوسف اے عام مائشی خستو دیر کزمون نبی دیر خستو اللہ ما چوک کی یوزل جلسو آئی کے داویر دی نبی پشان بان یا چی غالباً دی کی نو جوئی دی کیوں آپ نبی دغی کی چوا اگا تخ بانی چو گلاو سار ٹیم دامی ویلو چم عائشہ نے تپوس کرو چدارا کو ہے اے مور بی بی چ زمون پیغمبر دے خاصتو کہ یوسف علیہ السلام نہ اور تو بچو جب سو ائم خودم رب وائم کم خودو چ یوسف دی دلو گوتی کٹڑی لیکن ایمان پنورا والے گوتی کٹ کی لیکن ایمان پنورا والے لیکن او زما بچو زما نبی چ چالی دلو زما نبی زما د نبی حسن چې چالی دلو نو پہلے پی ایمان راولو بیا پی خپل سرونه تټ کړو خدای ایمان نرستو شوینو ته چا حسن دیو تاو ته ما چاو سنڈی رو گورا یوسف چی چالی دل او گتے پری کی لیکن ایمانی پی نور آورے لیکن زمان بھی چی چالی دل او ناولی پی ایمان راورے او بیائی پی خپل سرنا ورکڑی او نیو ورکڑی اے نیو شندلی سرنا دنبی پاوسن او دنبی پتابی دارے کی دنبی وزنا حسان ہوئی واسر من کلم ترکت وعینی واجمل من کلم تل دن نسا کان نکا کت خلکتا کمات شا خلکتا مبرام من کل عیبین اگا حسان نبی علیہ السلام شاعر ہوئی شداد اللہ دا نبی شاعر ہو او نبی بورتا پا قلو لاسو کل کل منبر سمکو چرا شا حسان پا دی منبر کی ناو شیرونو آیا ذکر دا حسان شیرونو حدیث کرا دی دا چی دا کفارو پسینکی گزار کولو لکا دا غشی غن یو دل صحابی روان دے حسان مکی جی نبی علیہ السلام نے شیرونو ہوئی عمر فاروق ورتا ہوئی روس تو چاہتان بے ربی مکوا دا نبی نمک چراوانی نبی علیہ السلام ورتا ہوئی خلی آ عمر او عمر پریدا روان دی شیرونو دے ہوئی دا دا شیرونو دا کفارو پسینکی دا چی گزار کئی چی سنگ زماز تاغ شیرطورا گزار کئی پریدا چی دا گزارونو ورکی دا سی نوغا حسان ہوئی آسن من کلم ترکت وین اے زمان بی ستاغن تیاسی اند دنیا سر گنو دلی دلے واجمل من کلم تل دن نسا او داسی جمیل دا دنیا میں دن پیدا شوئے ندے دا دنیا خزن پیدا شوئے ندے کان نکا قد خلکتا کما تشا اے نبی تا داسی پیدای گویا چستا چسنگ خوخوا اللہ تا دیویلو چی دا غسی میں پیدا کا خلقت مبرام من کل عیبن تدہر عیبنا پاکی خلقت مبرام من کل عیبن کانک کت خلقت کما تشا تدہر عیبنا پاکی دا سی جوڑ او دا سی پیدائے چگنی تا اللہ تخپلے ویلو چدا سی میں جوڑو پیدا کا الغرض اللہ فرمائی فلما ران رائنو کلے چی لدلو یوسف لرا اکبر نہو نلوی گڑھ لے ادلا وقت پانا او پریکریوی ایدیا انہا اخپلا سنا اخپلی گتی وقلنا او ویلیو حاش للہ اللہ حاش للہ زان بچ کرو دو دا پارا درزاد اللہ امام سیوتی مانا کے لیے رکھ پلی مانا دے آپ کے مرگو حاش للہ زان بچ کرو دو خاص دا پارا درزاد اللہ گورا خزم پہ گواہی ہوئی کا یو مانا دے مانا حاش للہ پاکی دا اللہ لرا ما آزا بشر ندے دا انسان ما آزا بشر ندے دا انسان ان آزا ندے دا الا ملکن کریم مگر فرشتہ عزت مندہ دا خدا سرے لکا فرشتہ عزت مندہ قالت نویلو ذلخی فذلکن الذی بس دا بیاغ سرے دا سرے دے چھے تاسو ما پسی پراتی گنڈی کولی تاسو لی دو نخپلی گوتی مو پریکی او زمان پکور کی 24 گنٹی زیوینم نو زمان زبے نی پری کرے خیال لیے خبر زمان زبے نی شلو لے چھے تاسو آئی ددی زلو شلو لے دے او ددی دزرو غلاف تے آگا دغن نووتی دی خیال خبر پوئی کی کہ پوئی نشتی الغرض قالت نوی دی فذلکن الذی بس دا دیا سرے لمتننی فی چتاس ملامت کوئی مالا فی پبارد دکی دا سرے دے چتاس پا ما ملامت یاوائی ولقد راوت تو ان نفسی او بیشک ما مطالبہ کروا چل کرو ددنا ددد نفس فستاسم ندزان بچ کر ردل تخپل گواہی کو ما تی مطالبہ کروا خود زان بچ کا ولیکن ولیل لم یفعل کچریونی کی دے ما غکار آمرو چوکم کم دتا کدونت للسج دتا لیوز جننا جیل کی بواچو لیشی لیوز جننا خامقا جیل کی بواچو لیشی دا اس یوسف تاوری او لیکونا من الساغرین یا بشیر دسپکونا جیل کی بیواچوں سپک بے کم زلیل بے کما دا اس ورتا ہو رہی گور آئندم صبر نہ دا کچری دا کارو نہ کو جیل تے بیوا چھو بخا کل دا محبت دا اس چیز بھی چی بیا پا دی دی نہ دا لیو نہیں دا لیو نہیں کی پا محبت کی کل دا حسن محبتی نہ بیا انسان جنون تو رسی دے بیا اختلی گتم شمیری او دے بیا سوچ کم ناستی او دے بیا سنور نور سم کینو دے بیا دی حق تو رسی خوا اللہ فرمائی کل چی یوسف علیہ السلام واوری دا چی دا خو کار خراب شا دا خو اس بغیر دا جیل نہ نکی قال انوی یوسف علیہ السلام ربی ایزم اللہ اسجنو احبو الیہ جیل خوخ دے مالا مم مادا سنا یدوننی لئی چی دا دعوت رائے کئی ما تاگی تا و الا تصرفنی کچروانے زمانہ کیدہن تدبیر ددی زنانو ہن د جمی چی غیر آنا ذکر ددینا دا معلوم اشوا چی دا طولو خوزو حال بی درکشیو دا یوسف پلی دو دا طولو حال سبل شان شیو اگر حسن تبی شویٹنگی دی حال بی درکشیو او یوسف علیہ السلام ددی طولو پا حال پویشیو چی دا یکر ما تخنی دی اکری خنی دی مختانو یکری خنی دی نوئی اللہ جیل غرد ماتا مما دا اسنا یدوننی چی دعوت را کئی ماتا الی اغیتا و الا تصرفنی کچر وعنرے زمانا کئی دوننا تدبیر دوی اصبو الینا میلان بحکم دویتا واکم من الجاہلین او شمد جاہلانونا اللہ دا جالت کی بپروزم کجیل تلال نشن اللہ جیل را تخوق دے رب دا دعا میں منظورہ کا رب ما جیل تبوزا گورا دا فتنی نا دا بچاو لار بیا جیل دا چا اے زچی جیل تلالم نماز للا تسلی ورکولا نو دل تو ام تسلی للا ورکولا ما مرگرو توی جیل کی میں مرگرو توی اگئی تو ام تسلی ورکولا ما گورا پتن لگی تاو جیل ترا گئی سوک دو کال دی سوک کال دی سوک لگ وقت دی سوک دیر سوک دیر مودا ظلم تسلی دلتم مرگر لور کلالتم مائی پتن لگی چی دی جیل لاتلو بانی رب دا گناہونو نا بچ کرو رب دا قتلونو نا بچ کرو شاید زمون دلا سا قتل شے شاید زمون دلا سا یا شاید زدت چا دلا سا قتل شے خیال نو دا اللہ پار کار کے سی خیری سی خیری خوا او جیل کی خیرو کن اگر یو بادشاہ پا پریشنو وزیر تراغے وزیر تو وزیرہ خم پریشوا نو غور تو بادشاہ سلامت دی کی دی خیر نو بادشاہ تو غصور کا چھ دی کم کل وزیر تو میں گورا پرا نہ پریشوا بھی خیری اوشوا دے وہی پدی کی دی خیر اور بھی خیر کی خیر لٹے بس آڈر اٹھوئی دا وزیر ملے ونے شوے جیل تے واچو وزیر چھ جیل تو واچو لو چھ کلے جیل تا چولو تو بادشاہ تو بادشاہ سلامت پدی جیل چولو کی دی خیری دا می غی تو وی جیلونو کی خا وی دی جیل چولو کی دی خیری نو بادشاہ بیا خاندل پی گورا وزیر لیوانے نرے جیل دا بی خیری دائی دو ورط روان دیو دوی دی کی دی لا خیری بادشاہ چی وزیر جیل تک سورج پس بادشاہ روان دی پس سفر پلا رہ کی سڑی خوارا والا رو اگر سڑی خوارو بادشاہ انیو گیب گا پی انیو نسم شرے گیب گا پی انیو نو چی اگر مشر تے بوت لو نو وی جی دا مونیو سڑی خوارا آگا تا ہوئی چی انسان خوری تے انسان غوشی خوری وی جی دا مونیو ولی رے اگر چی ورطا اگر مشر چی ورطا کتا براو کتل ویر دست رو اچھی متی پتن نو وخی نشتے و نورم تب پکیر شوئے تب شوئے رے بس پری دا ایمانا دے چی بس خورو بلخ کار با اللہ را چی پری خود چی پری خود بادشاہ پا مند مند را گے جیل تا وزیر تا ہوئی وزیرا اس جر زاویل دے ہو بتا گس وزیر وزیر خدای خیر کوئی سچا اللہ بادشاہ سلام وی سوڑی قرونی ولی ہو ما او چی بویت لم مشر تا او مشر را تا ہو گا تل جخپرا نکت وا او بدن پر نورا وقم توی شوی وانو دا زخمون و دا دردون و الاسا نو آغا مشر یوی پریگ دیوی دا دکی بسو کرو بلخ کار با اللہ را کی نوی پری خودم وزیر تخپا میں کٹ نوی کنا نو اس با مروی اس با مروی ذکر سڑے ہوئے جی دالک تکلیف کی ہوگی جدید اوس به مړوي نو وزیر ورته وي مانوي بادشاہ سلامت چې دوی چې دي خیر ګوره پخ پخ پری کېدو چې خیر داو چې د سړي خورو د لاسه بچ شي که نه او جیل ته تلو چې زما خیر داو چې وزیر سره لاجمن بادشاہ ملګری په سفر کې نو کچر پدی سفر کی در سر زوی نو تغیر پر خودی اور زبی دیوام زبی خورم زبای پا جل کے خیر ہو تغیر پا خب پریجیدو کے خیر ہو یوسف علیہ السلام وی رب جل کے خیر دے سکی خیر دے جل کے خیر دے در فتنون چا تنگشی نو جل تا دقی وجنا آقا فتنی چی کلا زیادی شوی امام امیتیمی رحمت اللہ علی چی پا نبی علیہ السلام او پا صحابو تنقیدون شوروشول نو اغا بادشاہ وقت صفائیو کا اغا او اغا بادشاہ پا دی جیل توا چولو او بیائی دا جیل نا جنازہ وطلیو نو جیل بیا خلی کنا چو اس فتنی دومر زیادی چی بادشاہان دا فتنو سپورٹ کی سوک سپورٹ کی بادشاہان دا فتنو سپورٹ کی فتنو تا تقویت ور کئی فتنی مضبوطی ربا نو بیا دا جیل نبی دا دین جیل بہتر دے جیل تے بہتر دے جیل رب بیا دے دینا بہتر دے رب سنگا حب الیا اے رب زما جیل غرد ماتا محبوب دے ماتا مما یدون نیرے داغ سنا چی دعوت را کئی دیمال راغیتا و اللہ تصرفنی کچریوان رے زمانے اللہ کے دوہنا تدبیر دوی عزب الیا انہا میلان بو کم دویتا واکم من الجائلین او شمباد جائلانونا فستا جا بلو بس قبول کیا کرے ودنا ربو رب دد فسرپا انو نوائڑو لو داغنا کئی دوہننا تدبیر ددوی کئی دوہننا تدبیر ددی زنانو انو یکینا شاندہ دے وستمیو للیم دا اللہ دے وردن کے اپویا سم بدالو بیاختارشو دویتا من بعد ما پس داغنا راول آیات چوی وی دا دلائل ابراد ددبان دی بیاخکارشو دویتا باب داغنا چویلی دا نخی دا پاک دامنی دا یوسف علیہ السلام مدائی تا بیاخکارش چی دا یوسف کو یکینی پاک دامن دی دا غلط و نظام سد ورا من بعد ما پس داغنا ورا اولایا چویلی دا دلائل ابراد دا یوسف علیہ السلام یعنی الدلالتو الابراتی الایاتو یعنی الدلالتو الابراتی تفصیل کی ابن جوزئی ہوئی ثم بدا لهم بیاخکارشو دوی لرا بعد داغنا چویلی دا نخی دا عدم صبر دا زلیخی چل دیم من راول آیات ویلی دا نخی دا عدم صبر د زلیخی چې دا زلیخه نور صبر نه کوي بس دا جنون ته قریب شوی دا یا راولایات ویلی دی نخی د پاک دامنې د یوسف علیہ السلام دواړه مانی چې دیکھو دومره پاک دامن دې ځان ساتی دا کار لږ کسان غاړه نکی دی نو جیل کې واچو دلړه حتاهین تر یو نیټی دې دا نه کوي نو جیل کې واچو ایا دا ادمی صبر د نخی د زلیخی نو لیس جنن نو خامخا جیل کی واچو دلرا حتی ہیم تر یو نیٹی پوری مخی ویلو یو نیٹی پوری جیل تا واچو وائیو تا بس نا دی وڑو سبکو نی زا نو زا تیم دا غدی سبکو نی دی وڑو نو سبب انشاءاللہ دا باقی وایو اسے